လောကိုင်းဘက်တွေကခေါ်တယ်ငကြောဒါပေမဲ့လခိုးငကြောသခိုးငကြောလူဆိုးငကြောဝါရငကြောပြာတာငကြောဆရာကြောဒါတွေနဲ့မတူအောင်မတူရအောင်လဲသဲသဲကွဲကွဲမှတ်မိအောင်ထောင်မူးထောင်ပိုင်းများကမှတ်ထားလိုက်တဲ့နာမည်ငကြောပေါင်းမြောင်များစွာတွေကမှတ်ထားလိုက်တဲ့နာမည်သတင်းစာကောင်းကြီးပိုင်းတွေမှာလဲစလုံးမဲကြီးတွေနဲ့ပေါ်ပြလိုက်တဲ့နာမည်အဲ့ဒီနာမည်ကငကြောပါလီမန်ခစ်ကဟောက်တွင်းဝိဇ္ဇာငကြောဟောက်တွင်းဝိဇ္ဇာငကြောဟောက်တွင်းဝိဇ္ဇာဒီဇာတ်ကူထက်စင်မျိုးသားစာပေစုရစာရေးဆရာမြလန်းတင်ကထောင်ထဲမှာအမှတ်တရပေါင်ရိပ်ဝဲဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဝိတုရေးသားထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်အခုစာရေးဆရာနေသွင်းညီကအတန်သွင်းဇာတ်လမ်းအဖြစ်ရေးသားတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဇာတ်လမ်းမှာထောက်တွင်းဝိဇာကကျော်အဖြစ်အကယ်ဒမီမြတ်လေးမခင်လိုက်နဲ့မတ်တင်ကြီးအဖြစ်အကယ်ဒမီအေးအေးသိပြန်ပြောပြသူစာရေးဆရာအဖြစ်ဇန်ဒီယာအောင်ခင်နှင့်ရွှေဖုံးသာဒေါ်သက်ဝေတို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပြီးဇန်ဒီယာချစ်ဆွေ၏ဇဝေတေးတချင်းများကိုဇန်ဒီယာချစ်ဆွေမူမိုးဆန်အကယ်ဒမီမြတ်လေးဖြင့်အကယ်ဒမီအေးအေးသိတို့ကဇန်ဒီယာချီဝဲလိုက်ခစ်ပေါ်တေးဂီတာအဖွဲ့နှင့်ရက်ဖက်အတန်သွင်းပြီးလေးကျော်တေဂီတာမှာထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေရှင ်ကျော်မောင်ကျော်မောင်ဒီစီတို့သတင်းစာတွေထဲမှာစလုံးမဲကြီးနဲ့ပါခဲ့ရတယ်ကျော်မောင်နိုင်ငံရဲ့ပြည်အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးခဲ့တယ်ကျော်မောင်ဒေလူဆိုးလူပိုက်အကြံသမားတွေမှမလုံရဲခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုလက်ပြည့်ဂျူးထောင်သာလောက်သဘောထားပြီးပါလီမန်ခေတ်ကနိုင်ငံတော်သမရဟောင်းဥပဥအိမ်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးခလေးကစားတဲ့သဏ္ဍတလက်နဲ့အမှုကျန်းစီခဲ့တယ်ကျော်မောင်လေ ဟုတ်ကဲ့နောင်တများစွာနဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကြော်မောင်းပါကျွန်တော်လေးလေးအလာမှာရွက်မလို့တောင်းတင်မှထိုးဝနဲ့လျှော့နွားပြောက်မှချမ်းပြန်းကံလေးဝင်မှနှမ်းနှမ်းဗျာမတာပညာမပါဘဲချက်ကန်းခုတ်ခွတ်မိတဲ့အခါစိန်တွေရွှေတွေဈေးဆက်သလိုဘယ်လဲနဲ့တဆုပ်ညာလက်နဲ့တဆုပ်တော့မကုန်ဖြုံးမကုန်ထောက်ခွင့်လို့ရခဲ့ပြီမြင့်နောက်ဆုံးတော့ဘာမှအရာမရောက်ရေပေါ်လမ်းလျှောက်သလိုခြေရာလည်းမတင်အကန့်ငါးဖမ်းသလိုထင်းနိုင်ကျခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပါခုတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာအချစ်လဲရှုံးဘဝလဲရှုံးထောင်း16နှစ်ကြာခဲ့ရပါဘောလားနောင်တနေ့လွတ်တော်မှအသက်က90နာနီမရတဲ့ဇနီးနဲ့ပေါင်းရတော်မှခေါင်းမွေးဆံဖြူလူ့ဇရာတောင်းလောကမှာဘယ်မှမှပြောစရာကောင်းတော်မလဲဆရာရဲ့ ငါရေးတာရေးရမယ်လူထုကိုတင်ပြရကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားဆိုတာတွေ့ရခက်ပါလားနော ်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်အချောင်းရေးကျွန်တော်နာမည်ကြည့်အောင်ရေးပေးသမှာဆရာရဲ ့မင်းနာမည်ကြည့်အောင ်ဟုတ်ကဲ့ မင်းနာမည်ကြည့်အောင်ကမလုံနိုင်ဘူးကွာ ရာ ငါနာမည်ကြည့်အောင်လည်းကမလုံဘူးရာသွေးပေးပြေးမလုံဘူးဆိုရက်အယူဆနာမည်ကြည့်အောင်အများကြည့်အောင်ထင့်ပေါ်လို့ရမယ်ကွာအဲ့ဒါငါကြည့်ရချက်ပဲ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ မင်းဘဝအဖြစ်အမြစ်ကပြန်ပေါ်ပြီးတော့စာကြောင်းလန်လောပြန်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်နာကြည့်စရာကြည်ခွဲစရာဝန်းနေစရာပောက်ခွဲစရာဆွေးမိစရာကြည့်ပါလားကျော်မောင်ရဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဟင်နင့်ဘဝကိုနင်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းအရွယ်မတိုင်မီကလည်းအစာမကောင်းအရွယ်ရောက်လို့လည်းအနောင်မသေးချာကြာကြူရာကြာနန်းခါသမားဘဝလောက်တောင်မှမလှခဲ့တဲ့နင့်ဘဝကိုနင်ပြန်ပြီးတွေးကြည့်လိုက်စာကျော်မောင်ငါတော့အသက်ရှူကြပါရဲ့ဟာ ကျွန်တော်ဘဝကဒီလိုဆရပါစေဟာ Hey, ไปเที่ยวจังหวัดฟ้าลุยยาจีนี่อะไรกว่าไม่ทั่วจีมาตีมากว่าเฮ้ยว่าไม่ใช่ว่าใครจะไปสั่งกว่าทำไมนั่นเอาก็ต้องเลี้ยงทั่วเลยสั่งนะเมียตัวเจ้าเนี่ยละกว่าถ้าดูไปแล้วก็จะมากว่าเสียมีน้องแกเหนียวไหมเหนียวปีโอ้ของเล็กเมียของเล็กของสาบีขึ้นรถไฟขึ้นเลยเอาไปทำไมจะรู้ละกว่าในเช้าเช้ามีเมียเช้าปี อ๋อของผมไม่เข้ามาเฮ้ยเจ้ามาเช้ามาเราไม่จู้เราจะได้สารเลยเจ้าเนี่ยสารเนี่ยสารเนี่ยสารแกว่าที่ยังไม่รู้ก็ใช่ไหมแล้วอยู่ใช่ไหมก็เนี่ยใช่ไหมอ๋อดีแล้วมาเลยของไม่เข้ามาแกพูดอะไรตั้งมีไม่ที่ว่าไงเนี่ยเป็นอะไรเชื่อเลยไม่ใช่เราอุ้ยเช้ามีตัวกันไปฮะที่ไม่ที่เราเนี่ยจะพูดตัวประมาณอะไร ก็ไม่หนีมาป่ะนี่เนี่ยเบิดอ่ะไอ้ยันดาเนี่ยทุกปัจจัยเนี่ยอะไรกี่เลยก็เลยไม่ส่งมาป้ากันเลยเปล่าลูกเบิดจ้าตัวมีเดียวมาที่ลูกจิ้มเจ้าอย่างนู้นไม่ใช่ที่บ้านเอาตัวก็ไม่ดีสิกูเนาะอ่ะตัวดีสิกูใครอยากจะได้จ้าก็ง่ายนี่เป็นสิบสิบลามีลูกร้องเอ๊ะอ่ะมาเลยเนี่ยเจ้าพี่อาจจะทำฟ้าได้นี่ตาเล็กเจ้ามาหงิบไปดูเล็กเจ้าชิ้นออกมาดูเฮ้ยอะไรนี่ยังไม่สุดสวยเนาะงาตาโคเรสุยงาอกพี่ 你在这上学，没有个这块牛肉回来个。你在那在哪在那在咱们叫毛爷？ 给给，这几斤嘛，新疆也不要许多。 哎，专门叫毛子还要来客，专门。 嗯，你都是那样大的呀，那对的，你搞不了小的了。我呢，你讲你也八级的哈。你以为那个拍的嘛，那个砸的嘛，你骗你的垃圾。可你干嘛不听人家？哼，闹开门，闹开门，你到哪哪里收嘛来着？你告我，你上来家？ 咱来咱来走走看样看哪样 你哪看样了你们叫一边看哪样你听到几个 你们来到底是有一边的我说 吗俺们有看哪样俺们这是我有一边的俺们这是你有 你们来没这是有一边的朋友呀 爸爸你爸爸老叫你来 俺这两天叫来吧 爸爸 听妈妈的白多你们来给 他给我多买了的谁顾他了呗着 凭嘛凭嘛嘛来给呀杨龙啊修改修改 就打了流浪的庙拉比就要打呀你要是那么加嘛不着 对嘞他说没得宝贝瓜 给老公瞄上吧 这能来得应吧没 给得应吧没的 那家比较棒啊这家比妙没给非得说话的哪里 来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来 dah dua sahni jadi ni apa? Ikan. Ni, ni orang nak kau. Eh, si mesai nama si ada. Ah, nak jual lah, si ni orang nak jual lah. Cuma, dah kau. Ni dah kau, ni ni dah kau. Di sana orang hanya cik ada lah. Xiu Xiu Wei Wei 也是俺最重要的，你这种人哪不好管？看样子，这俺的，俺是个面包人。哈哈哈！哎，陈明生的哈，那到焦毛路路在是这恰呀，是看嘞，屁喇叭了嘞。你那里人人打的，所以咩？焦毛哈，你以后是自家啥标吧了嘞？哎，你看嘛，你一个。 你老气，这边搞卡，来人不？家车不？都看书的不？玻璃不？还那不？我家里送不要美女，你别那个啦。没别那个。没别那个，没要不包。 你 一年嘛，七岁了嘛，四岁了，没耶。哦，七下八嘞，你听听也啦，九来啦，你那叫嘛？老不吃吃。 东里昂贝吃吃，我爱抓昂吃吃，刚刚杀，刚刚喂，等他看我，七十种刚收，皮嫩的呀，里面是软哈，看那用了喂黑，就吃吃，我喂啊，啥样子拉路，就软黑，你那边呢，啥都没呀，他能干嘛嘞？我好不问啥啥没黑，得了几条的路，刚刚杀呀来了，起来起来。 啊，机器嘞！你啥也不能，你去不，你去不，刷刷，哈哈，咋嘞？刷了没得啊？刷了没？刷了没？哎，舅妈，你妈不上礼拜的休息哪个？没休息，休的比较长，没休息。咱们楼里外的楼上挂，楼数就个。 苦到六七，来，苦多没？哎，人家，你们家那焦毛，老家的，焦毛哈都是东南兰州的呀，家产的，干的是有，没东西，把掉那丢着，看看呀要。 比如， 炒那肉，炒那嘛，如果下来看，椒毛哈，汤壶哎嘛，他们这现在大王家娃的要看呀。 哦，顾椒毛，咪咪椒开那个椒皮不啦？ 椒皮吧，没咪咪，椒冻是你吧的？ 咱那胖虎哥，谁皮不啦？ 皮吧。 你冷他吧。OK。大牛嘛，咪咪家都包家的。咪咪。 去。 看哪了？ 他给啥嘞？ 哟，第三里有多少人嘛？嗯，有八万了。哎呀，我那干爹的包嘞。呀。 把 伢熬你呢嘞，弟妹，你不记得？给，干爹我嘿，干爹我。啊，给，第三第三，他红都没那么小，你那比较多，带点脚毛。哎，巧了老家了。 都，他我，都喇叭了，怎么样？舅妈，明天俺出多少多家没了？过了你买的那都没了，大爷，你看着，别妈妈多玩点，让我打，等我来挨在你家里来了，给这边啊，过上黑冬啊。 去到安娜包路，下边谁空地嘞？我不要多下来，弄的。 好，我给你弄张便来。 โอ้ว่าทำไมเราไปใจเลยความรู้อินสักกูสถานที่เสียชีวิตสุดที่ร้านเองขนาดวิ่งเลยเดี๋ยวดิมาดีไรฮะดอลลี่ตายยิ่งจะมาเลยโอ้มันดอลลี่ก็สัจจังสูงละข้าจังสูงละอีกตัวเจนดีไรเลยเข้าไปเข้าไปข้าจ้าวมันเป็นปัญญาสุดเลยเข้าไปอีกเพียบปุ๊บจิตวิญญาณอ๋อเนาะตัวมีตัวมี ยาเล่ปุ่มเองไม่ได้ที่ไม่ดอเลยมีมีรูตัญญาลุงเอ็งก็มาเลยเนาะมาคิดดูเลยกูจะมาคิดอะไรเนี่ยลิตัญญาลุงสกาดุย มาเข็นไหลนู้ก็ติดเป็นอุปยานตัวรอที่เขาเยี่ยมมาหาใจเข็นเลยทำไมน้าอุดอเล่าเรื่องเมื่อกาลพี่ปูตัวดีตัวเนี่ยจ้ารอเล่าพอกันไปปองเต็งเฮาเนี่ยเนี่ยยันตัญญามาเปลี่ยนเลยส่งสีจ้าอยากจะมาเอาคำนี้ก็จะมองไม่เนี่ยละไม่ได้ดีว่ามึงฮะลาลาเสียไม่เลยแค่ยามฮะแค่ยังไหมโอเค จะมาเองเสียงจะมาเป็นไงเจ้าแม่ดีเย่บ่รู้ไรลิเจี๋ยเฮ้ยทางงานเจ้าเปลี่ยนเนี่ยกูจะมองป้อเอ๋จะมองจะมองข้าหน่วยมึงสู้เหรอสู้เปล่าจะทำอะไรสู้ยังจะทำจะเอาลิงานทางไกลไหมฮะไกลไกลจะพี่ดีอะไรอย่างไกลทัวร์ชิ้นยาวอะไรไกลเลี้ยงวิมานอ่ะเวทีจีบีไกลชอบบ่ งาแบบว่าแกเล่นอะไรนั่งกูตัวใหญ่ตัวคนหนึ่งบ้างสาวีกูจะมองมีอยู่เลยสาวีเนาะที่กันงาสิเอ็งยี่อะไรเจ้าเอ็งโทรอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเว้ยแล้วเช้าแกเว้ยยี่โย่เพจีแกที่ไหนมีล่ะเซ็งยี่โย่งาเองงาเลยนะเออมันเนี่ยแล้วกูเปลี่ยนชาติแล้วแกล่ะกูสิอ่าเดี๋ยวข้าว รับโกโก้รับจิ๋วประตูทุ่งเด็กกินใส่เตยยี่ไม่เอาเตยยาทูเลยเตยยาทูเลยยาเลยแล้วช่องเวมเอ้ยเก๋อับยาจีจานอ๋อสตองเบตุนะฮะลูกอ่ะเอาสูบอ่ะอับยาอับบูยาบูบูเก๋บูอับยาลูกน้องกูฮะเตยเชนเตยเก๋มาดิ เวรอกงเวรอกงเขาดีช่วยช่วยจูเลยปองคำเลยอันนี้กูจะมองเย่ช่วยจูเลยไปเที่ยวมันดีวันเนี่ยเก๋จะทำให้เต็มเลยเจ้าเนาะแล้วมันจะทำยังไงเต็มจ้าเหรอยาดอสีดาวิกูจะมองเพื่ออะไรโซไลด้าจะมองจ้าเต็มวิ่งยาดีมาเอ็มมาไล่เอ็มมาบอกให้เอ็มยังไปพิบามเลย ด้วยมาหรอไอ้เสียเนี่ยไม่ใช่กูนักข่าวไม่ใช่เลยไม่เลยนี่ยังไงเนี่ยไอ้บีกูจะมองนี่เลยเนี่ยไอ้เป็นสิบปอเอ็นนี่อะไรเดี๋ยวบ้านเนี่ยจ้องจ้องเราจะเล่าอะไรเนี่ยเลยมาจูเนียล่ะความไอ้ไงมั้งนี่เลยนี่เลยเนี่ยจูไอ้ปอสวยจังมั้งให้กูมานี่เนี่ยอ้ามาลุล่ะนี่ยังเอาลูกตุ้ยนี่ยังมาอีกกูไม่เชื่อจะเซลล์เลี้ยงจะโดนมาปีไหนกูกูมาอีกข้างอะไรยามะเฮ้ยจะยามาไปแล้วเนี่ยบ้าจ้องจ้องโดนเลยไหมอ Nyatanya, bau tau be, cuma nu, lugu saja, tu lagi. Jama sing babu, kalah. Sing babu, ingat, kira, tu, kaku biru, cuma nu, jama awal nu bo. Tapi macam cuma ha, jama show ini, ingat ingu, buin biru, apa lor eh? Lima ya, ini akan ni. ဝင်မိရဲ့သာဖြစ်သွားပြီပစ္စည်းတွေမွေနှောက်ပြီးတော့ရှားလိုက်တယ်ခရင်အောက်ကစိတ်ဝိစုံအင်းကြီးတွေတွေ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲတမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟင်မထူးပါဘူးဆိုပြီးတော့ယူလာတယ်တောင်းနောက်တော့ရမှာပဲလို့တွက်လိုက်တယ်လေတေးချာအင်းကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ဘုံမူးကြီးပတ်ရှိအင်းကိုရ ကျွန်တော်လိုက်ပါမယ်ဗျာ ဒီကောင်ဒီဟုတ်ကြတော့လဲအလုတ်ချားနဲ့ထောင်တန်သုံးနှစ်ခမအဲ့ဒီနောက်ဆက်သလိုပဲလွတ်လာပြန်လာပါဘူးလွတ်လို့ချင်းပဲရက်မချပါဘူးနှာချောင်းပဲမိမလာရှာတယ်ခမ ကျော်မောင ်တင်ကြီ းအေးငါတင်ကြီးလေ ဟင ်ဟိုတလောကညို့ကငါဖဲအပြက်နိုင်လိုက်တဲ့တင်ကြီးလေဟာ ထားတော့ငါနေနဲ့တူတယ်ထင်းပြီးကြည့်နေတာဒီဘောင်ကိုနေအခုဖဲမှာလေ ဟိုအိမ်မှာဟာဟိုအိမ်မှာငါအခုယောက်ျားရနေပြီဟာ ဟာ အိမ်လိုက်လေဘောင်လားဟာစကားစမီလေးပါလေပြောအောင်ပေါ့အခုနေဘာလာလုပ်တာလဲဟိအလုတ်ကိစ္စမဟုတ်ရင်တော့နင်မိမလာရှာတာထင်တယ်ဟုတ်လား နင်ဘယ်တော့ကယောက်ျားရတော့ငါပျော်စမ်းပျော်စမ ်းရာဇဝင်ကတော့ပြောရရင်အရှိကြီးပါဟာငါဖေးလျှောက်ရရင်ဖေးရှုံတော့စိမ်မောင်စီမှာလူကိုပေါင်ရိုက်လိုက်တယ်လေ ဟာ အေးအဲ့ဒီကလေးကစိမ်မောင်နဲ့ငါနဲ့ညာရော ဒုက္ခပဲ။ဩတင်းကြီးတင်းကြီး။လူကိုယ်တော်ဖဲပောင်ချိတ်ရတယ်။တင်းကြီးရဲ့ယောက်ျားတယောက်ပြီးတယောက်ယူတာများစီးဘောလိတ်တို့တတူကုန်လို့တတူကောက်တောက်ထားတဲ့လွယ်သေးတဲ့ဖြစ်နေလားတင်းကြီးရဲ့ ။ငါ့ကိုယ်တော့လွယ်တာပဲဟာ ။ဟင်။ဖနတ်တယံကုန်လို့တယံလဲစီးတာကမှခက်အောင်ပဲတင်းကြီးရဲ့။ဟုတ်မှာအချစ်ကောရှိသေးရဲ့လားငါပြောစမ်း ဟာချစ်တယ ် ငူးရေဆိုတာအသေးရှင်ရှိတာပေါ့ကျော်မောင်ရဲ ့ဩ လောကကြီးမှာချစ်တာကတယောက်ယူတာကတယောက ်ဟုတ်ပါ ကောလိကျောင်းသူကတထေးသမီးကချစ်တာနဲ့ယူတာနဲ့တယောက်စီကြီးပဲဟာငင်းငေါ့ငေါ့မှာယူပြီးအပြစ်ပြောနေ တယ်ကဲကဲဒါဖြင့်ငင်းငင်းကယူရင်ပေါ့ ဟမ်ငင်းတကယ်ပြောလား တကယ်ပြောလားတကယ်ပြောလား ဒီအပေါင်းကြီးမပေးရသေးရင်တော့သူများပြစ်စီတိုင်ဖို့ထိဖို့မလုပ်နဲ့နော် မလုပ်ပါဘူ းငင်းလိုချင်ရင်မြန်မြန်ယူအပေါင်းပြစ်စီဆိုတာရန်သူမျိုးငါပါတောင်းဝင်မခံဘူးကျော်မောင်ရေတောင်းဝင်မခံဘူ းအေးငါကပတ်စံသွားရှာမယ်အေ း ငါလာယူမယ ် ငင်းအပေါင်းဆိုင်စိန်မောင်ကြီးတာနင်းမိတဲ့အောင်လုပ်တာငါသွားမယ ်အေးစိန်လိုက် စိန်လိုက် ကျော်မောင်နဲ့မတ်တေကြီးဟာအောင်မင်္ဂလာလန်းကအမေအိမ်မှာနေကြပါလားတနေ့သတိပဋ္ဌာန်လန်းကအိမ်တိမ်ခါဖို့ကြည့်ပြီးပြန်လာမှာကျော်ဝင်းနဲ့ဆုံပြန်မှာရောခင်ဗျာနောက်တနေ့ကျော်ဝင်းနဲ့ကျော်မောင်ဘောလမြိုင်ကိုခီးထွက်ခဲ့ကြပါလားပြီးတော့မောင်ငန်ရက်ွက်ကဆိုင်တဆိုင်ကိုဖောက်တယ်ခင်ဗျာကျော်မောင်နဲ့ကျော်ဝင်းဟာဘောလမြိုင်ဖောက်ထွင်းမှုမှာထောက်နေနေကြတယ်အဲ့ဒီကနေအယူခံဝင်တော့လွတ်လာတယ် ငင်းခုဘယ်မှာနေလဲ ။ဒီတင်ငန်းကျောင်းမှာကျော်မောင ်။ဘယ်သူနဲ့နေလဲ ။ငင်းကလည်းမရှိဘူး။စားရတောက်ရတာလေဒုက္ခရောက်တော့ ။အော်ငင်းလင်းရပြီပေါ့ဟုတ်လားဒီ ။ငါလင်းရပြန်ပြီကျော်မောင် ။ဒုက္ခ ။သူကရက်ကန်းကျောင်းမှာလှုပ်တယ ်။ ခုတော့မော်လမြိုင်ကိုလာပါသေးတယ်။အာကိုရမြေလို့ယူလိုက်ရတာပါဟာ။ 我跑遍你路天，你对这条路吧？对吧？我对吧的啊？我对吧的，你让我跑嘛？谁拿去？你还没么搞？我对吧的啊？我真难办的，你刚刚没骗得谁？我真难办的，丁爷，我困了吧的。 江公要龙，我们家给马呗，都啊，龙啊，变啥玩意儿嘞？ 你买了六个来交吗？第六包挂，六个没搞呢，后腰、第腰包，我身后面不会拿钱，对吧？六个来追，六包挂，听嘛交吗？你要弄哪对他来挂？叫啥？六片那的七彩挂呗，多紧嘛？哈哈哈！我讲没，今朝呢一个，虽然家那没出去，今朝呢一个。 天有一对苦逼，强烈文革到达呗，一个强子有那他个，这人保对个，咱能晒他着，没乱。这人保这个，哈，你个里边让我对呀，这人保对这边里边让我看，啊，啥里马子呀？里边让我看，包括咱能抢对呀。 像是有汤茶的西瓜子端一瓶，带干娘个，带开来呗。哦，干来几个，一个没事了。一个个，个白菜没个，对中呀，椒椒，偏皮来嘞。包点个土么土豆嘞，里边让晒茶的三奶油面去嘞，包俺来最闷的多，包俺来的五奶。 算来看呢，俺来的不哈多嘞，单单来，撸着个啥波边，问来查波，哈哈，压力，问来查压力，好，不他妈，奥特康啊，你给我困呢，把家的刚，看的到对了呢，罗罗妹妹把家的刚给我困他了。 比如我讲，这里工作撇大面啊，那时候没好跟你一样当，是个，真的啦呗。我他妈从这个地方，怎么那好五百五呢？印尼啊，文艺就，内陆对呀，他的大部分对呀的，所以没，只能是个牛顿路过来。哎，哎呀，司机。 得要要硬皮嘛吧，没土啊！皮钱啊，皮手臂，我说我，等你，我看你，我来查呗，我来点手印呗，啊，等俺这叫破机，别别看嘛，哎，你，你别看嘛着，你这叫没马机，那，过年月吃嘞，都来哎呀的。 伢别看那文笔，没敢对他对人家，喷气，老家人没事有。对不对？嗨，今我看家里个，今我偷来着嘞，今我啥来着？哎呀，怎么了？五百五，五百五，俺妈的，那俺几个人俺跑出门。 老弟，你家来？ 没来，熬夜睡呗。刚走，刚走。叫爸爸妈妈。今朝中午都没，晚上困不着，睡不着了。再说，吃点别的忙。OK。家内今朝阿龙，把家家奶奶气走遍。 米干得大，到当来的，生水水水水来来，没闹下雨的，特别焦焦脏泥得大，泥龙的个，生水一撇撇。

mana asoi sini, lepas masa ya lupa, luai aiti galai luai tarik mula. Tapi ubi si luai, naun ni, kuat tarik. Naun ni, luji elti ma, biang kume supi dohanya. Dahane, ekosi, jenwa jauker. Lesa sado, temara uba uing, pau kue mira gu kuat dengan dia. Eh, hula, ngale, hujau toma tiora be, jau maro, matu sobi doga roba be ego ya. Toro boleh la eh, so naro matione gua, sainti dah nalu, hari ma, cuiru gua, muiru gua, dia anjung lima pipi. Mereka lain macam ni, ini ada miao miao. Minta pulai ni, pelim ni cuma, awak esok ni awal ni kuah. Tunggu mangga mesu senin sih, tu ni dia siang pi masih, air bebek pih. Minggu senin aku sejajar lah. Hei kau, cuma lu layan, di bis siri, di lobe si zikli, ti di mimi bibi le sura, minta di macam apa? ที่อะไรที่อะไรอุบะอุบะพ่อกวนเลยพ่อกวนไว้จะเรียกไปสิใจดีพันนี่ที่อะไรที่อะไรจอมเอาเนี่ยเอกรูหาใจเมียนพี่รอ นั่งงานนี่ก็ธรรมดาตัวละอุบะอุบะอูเปรย์กงรู้จังช่วยสิ่งที่ช่วยสุดเวรีเนี่ยจะซีดช่วยกูจะชิ้นถูกไว้การที่เนี่ยเว้ยพี่รอต้องงูทุกข์ใจบ้าเลยแต่ข้าต้องงูมาสิ่งนี้ก็ขอพี่รอช่างบีก็ทุกข์ใจบ้าเลยเฮ้ช่างบีอยากจะเลยขอเดี๋ยวขึ้นมาดูเลยล้างช่วยยาวอะไรล็อกกามาเนี่ยเดียวบี เดียวบีลูกพี่อาจจะนัดเดียวลูกที่เนี่ยตีละสั่งยูมาดีจะทำลูกเว้นที่เนี่ยคลายยองจีต้องปานี่เนี่ยไม่มาหาเรื่องกูด้วยเนี่ยยี่ทำไมเลยจะสั่งจะสั่งไม่มาเลยอ๋อเรื่องยูทูทาร์เลยใช่ไหมนั่นแม่ก็เว้ยเลยจีบันจีบันอากัวได้สักการะไปอากัวงานนี่เลยอันไหนจะเจอเนาะ สักการณ์ไหนอยู่ลำบากกว่าเว้ยอากูหาอาชีพตั้งหัวทาร์เลยลีซ่าเลยอาชีพหาโกเวียเลยพี่เด้เลี้ยงเอาดีเลยพี่เด้ตัวเราอากูเองตัวเราจะเชื่อมาดีอ่ะฮัตตาอินีว่าไหมฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ လေးလား ဘာအိုနီလေးကပေတော့မလား ငင်ခုန်နဲ့လေးချရနာ အချီ ลูกจีเนี่ยก็ยีโอวีลีเนี่ยเสียซะท่าเลยบ่อย่างงี้ตบออกกว่าแค่ตายีอ่ะกูจุ๊ชิชิเนี่ยหลั่นท่าล่ะแค่เดกว่าเอ้จุ๊ชิชิเนี่ยหลั่นท่าเดเนี่ยลงลิปยาปิมะไม่ดีหลั่นท่าล่ะกูอะคันอ่ะแค่เดกว่าโกเป้ปายเนี่ยกูเป้ปาตู้เป้ปายเนี่ยตู้เป้ปาหลีนันน่ะเพ็ดดอ มันนี่ไหลปาเนี่ยนี่ๆๆกูเป็นนี่ไหลปาลูกขึ้นมองเห็นลูกတော့กูไม่เปล่าจินปูกว่าอะฉิกกูโตหวยปีลูกอยู่อ่ะมะกางปีรอยอกยาซีนุงจ่ะเลยกูสอยกูก็ดาเป้ปัดปูดิกูก็วินเนี่ยเล็ดสุดฉินเล็ดทาดาใบแม้จู้อาชีจีเนี่ย หลั่นท่าละกะเข็ดกว่าเอลีตีบอตีเป็ดตังเงินจิงกองน่ะเลยติสสาผ่องไปตะโกกว่าจ้อตุเป็ดซ้องละฉิ่งจะไม่เปล่าบ่นะกว่าดีมาอ้อมเลยมิ้นบะซะห่าไล่กันเนี่ยกาจีล่ะยับเลยงาอาหลงติมิ้นโนเนี่ยวเยตะกงเป็ดชู่ปีต้วยตัวได้พี่รอดับบงจี้ปีอจีไส้นี่ ดาฤกะบาเลยกว่าเปล่าซังดีมาอนิณาคันจอดูชื่อกถั่วยัดปีอนิณาคันเนติเอ๊ะอมังกะโลกะหาอีเสียก้าวมาเลยกว่าตะมะเนตะสักกะลิ้นนี่จ้ะตะเกอเจอะเจอะเดยောက်ลาบีโซยินเล็ดต้วยหากะเล็ดผุ่ชินยะเดลูดุเนเดลิงกะรองมะยาเผ่ปีโกลุ่ยงจะเดคิดปากว่า ตัวบ่มิ้นทินน่ะนี่ฝืนนี่บ่าช่องไปบ่แม่กว่านี่แหละงาเป็นซ่องอูยมันไม่ได้ไข่มาอูตั้วแม่ทุ่งกะตั้วแม่จอดูยอกพี่เซ ลาลาอะเพียงตะเอ๋เดแท้ลาจะเลยพ่อตอบ่ผิดลาจะเลยโกรู้บ่ผิดลาล่ะเลยยีกูเปียวท่าล่ะสิ้นซาพี่ล่ะเอ้กูท้องกะกูเปียวพี่ว่าเว้ยยีสกาก็ตองไม่ตินยีไม่จะเว้ยกว่ากูจู้ชิชิเนี่ยหลั่นท่าได้ตะบอเว้ยยีรอไม่เปียวได้ดอกกูยีบ่ใส่ชั้นน่ะตองซั้นว่าตองซั้นเมอะกูบิสักกะตะคู่ตะเดียวตอจาตะเดียวชายูไม่สิได้เปียวได้แต่เม้งว่าทุยเปซั้น กูจอดูกูจอดูไล่ซั้นมาอูกูท้องกะสิไล่ซั้นมาอู ทุกข์ก็รอมะกุ้งเนาะเมตูยี้โอเล็ดทับผู้เปล่าเด้ยีอ่ะมีบะสกาหน้าท่องยาสิอู้หลุเปล่าดาทุกข์ตูเป็ดตําเมสุดิซินตัวหลุกูอ้องเลยมาป่าตัวเด้กูจอตูไล่ป่าวไล่ซ้ํามาอู้กูจอตูเยฮ่าๆๆๆฮ่าตะเน็ดตันจ้าเด้จ้าทุกข์ก็รอยกกุมมาพี่เนี่ยไล่ซ้ํามาลีนันน่ะเพ่นี้เนี่ยกิษาฤาจอง ดีโลผิดอ่ะบ่เอีย တနပြစ်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးကုန်ပါဆိုတဲ့အတွက်ကျော်မောင်ဟာမန္တလေးကကိုစိန်လင်းစီကိုဆင်းရပါတယ်။ဤကူကလာရှုမှနေခဲ့မန္တလေးရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်20ကြာမှ ကိုစိန်လင်းဆိုတာရှိလား ။ဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲ ။ခင်ဗျားစီမှာရောင်းကဤကူနဲ့ကျော်မောင်မရှိဘူးလား ။ဟမ်မသိပါဘူး။ဒီလိုကျွန်တော်နဲ့လည်းမသိပါဘူ း။ကဲဒါဖြစ်ခင်ဗျားရှင်းမှတ်ထားတာကိုလိုက်ခဲ့။ သွားရတယ်ကျော်မောင်ဟာကားကြီးနှားပြီးတော့မိသီလာပဲအများဆုံးရပါတယ်မိသီလာမှာတ냐အိပ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအရောက်ထွက်ခဲ့ပြီးတော့အခုကတိုင်ခဲချင်းအိမ်မှာခြေရာဖြောက်နေလိုက်ပါတယ်အခုမှလည်းပဲကြာကြာမနေနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီကနေမခင်လိုက်လေးစီကိုစာရေးပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ အကိုဒီလူတွေမလုပ်ပါနဲ့လူခလေးမင်းတစ်ခါပြောအောင်လဲကိုပြောဆောင်အောင်ခိုးကြည့်တိုက်ကြည့်လူကြည့်အောင်ခလေးမစားရဘူးကိုခလေးမစားရဘူးတခုမရတမမရလေအဖြစ်ခံနေခလေးမအကိုမချစ်ဘူးမတနာဘူးခင်လိုက်စီအောင်ကြွေးပါမယ်လို့အခုပြောရင်ဟောလာရဲ့အခုခင်လိုက်ကိုမချစ်လို့ဒီလိုလုပ်တာပေါ့လားဘယ်ကိုခင်လိုက်ကိုမချစ်ဘူးမလား ခင်လိုက်ကိုချစ်လို့ရဦးရေအသေးတွေပြောင်းဆန်အောင်ချစ်လို့သိလားခင်လိုက်အတွက်ဆိုရင်ကြားပါစတော့တိုက်ရဲတဲ့တတိရှိခင်လိုက်ချစ်တဲ့စိတ်ဟာလေသူများပစ္စည်းကိုနေတော့တော့သူများအိမ်ဖောက်ထင်းနေတော့တော့ရင်ထဲမှာချစ်စိတ်ရဲ့အဖြစ်တိတ်ချစ်တယ်တိတ်ချစ်တယ်ခင်လိုက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခါအပွားကြံတာပါခင်လိုက်ရေယုံမယုံမ ခူရောဘယ်လိုလုပ်လဲကိုဟိုလေးတချို့ချို့ဖြစ်ကုန်ပြီတည်င်းစားရည်နဲ့ပါလဲဘာကုန်ပြီကိုပလိပိကလေးအခုတည်းတည်းလေးနူးနေလိုက်နေကြပြီလေဒုက္ခတော့ရုပ်ကုန်ပြီထင်ပါလေအခုရေခင်လိုက်သိပြီစီစီရတာပဲအခုအခုဒုက္ခရောက်တော့ခင်လိုက်မငြင်းငြင်းဘူးအခုဖေဘူးကရောက်ရောက်ခင်လိုက်ချစ်တယ်ချစ်တယ ်ခင်လိုက် အကူ တိတ်ပါတိတ်တော့နော်ခေါ်ရီစိန်တွေရွှေတွေယူသွားခင်လိုက်ကိုတိတ်ချစ်ယူသွားပ ါခင်လိုက်မယူရင်ဘူးကိုမတန်ရှင်းနေဘူးလေစိန်တွေရွှေတွေခင်လိုက်မယူရင်ဘူးခင်လိုက်မယူရင်ဘူ းအော်ချစ်တဲ့သူကိုဝစ်စေခြင်းလို့လို့သုံးစင်ကျင်လုံးလေးသက်ဆုံးကြိုးပါရှာပွေပြည့်ရတယ်ချစ်သူကတော့ပတ်သန့်ရှင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေမယူတော့ပါလားဟမ်ယူမှာရွှေရှိရင်လောကမှာပျော်စရာစို့ငွေရှိရင်လောကမှာပျော်စရာစို့ဟုတ်ပါလားတကယ်ကလောကမှာမြင့်တာပစ္စည်းတကယ်ကလောကမှာမေတ္တာတစ္ဆာဒါကတန်ဖိုးအရှိဆုံးပါမမမမငါရွှေတွေစိန်တွေငွေတွေလက်ဖြားသီးနေပြီမဲ့ရှင်းသူကတော့ဝမ်းမန်းတသာလက်မခံတော့ဘူးမဟုတ်လားဟမ်ဩမမပ ါအခု မမပ ါပစ္စည်းတို့ခင်လိုက်မယူချင်ဘူးမယူချင်ဘူးခင်လိုက် Thank you.

ông nọ cho mau vậy. ยังไงเลยดีนะดีเจ้ามาเจ้ามาเจ้ามาดีเจ้ามาเลยเจ้ามาง่าดีดีง่าบ้าหมูเนี่ยเลยตุ๊กกะเฮ้ตุ๊กกะตุ๊กกะเฮ้บอกว่าดีว่ะง่าหมูเนี่ยดีบีบีละอะไรดีบ้าต่อฮอลลีเดียวฮอลลีเดียวเนี่ยผู้บ้าง่ารู้หมูมันได้ฟังอ่ะเสร็จเลยเลยทำไมแม่ง่าช่วยมาช่วยอ่ะ แต่เราตัดติมักเข็งวิมักเข็งวิจังจริงมาไม่เอาสิขันมาหนิแต่มาหน้าสิขันลีจังสูบาสีตาเมนเนตเดียขันเนตตีดาเปล่าจ้าเวล่ะงานลาเราชีบีบ่เนาะเข้าไปเลยสนิทเนี่ยสนิทกันเลยเนี่ยดีมาเมนโนเอวเดียขันลายใจหมดละตะขาดเลยลายจะไปตลาดตะขาละนะขาละเปล่าสุราเราไม่มีว่าวก็มีอีโลเวนตัวนี่ละเดียขันหาเมนเนตตลอดยินดีลูกบ่เนาะ มึงไม่รู้เนี่ยยืนนี่ล่ะวะมึงไม่เป็นการเที่ยวเนี่ยเที่ยวยิงกันมุดละสุรนาราดีโลเลยชิดใจมุดละทีนี้ได้ยงออกมาไม่จังใจช่วยนี่แหละสุราวตรีท่านเนาะไม่ใช่เปล่าตัวเราเยาว์อยู่อะไรใกล้สิไม่ใช่เพื่อนเนี่ยเลสซ์ชินเล่เลยมึงเล่เจ้าก็เลสซ์ไปเลยเยาว์ละตัวเราจ่าเล่ห์วิชาวาสุลูวิชาอะไรอะไรวะมึงจะแก้ไม่ใช่หูบ่เนาะ โอเค เจ้ามาไล่อยู่เลยเฮ้ยมาไปบ้านเราไปกันอ๋อ โอ้มาไม่หมดเปล่าอย่าเยี่ยซ่าเสียเลยไม่หมดเปล่าเฮ้ยมาชิวว่าสาวไปซะไปซะไปซะเ สียพัดเฉยเลยพัดเยอะเราไปซะสิเราไปไหมเยอะเจ้ามา จอมองมาจ้าไต่ตรงนี้อย่ามาติ่งเลยฮะแม้กระทั่งสาวกูพุ่งพุ่งไอ้ผู้ชายมาตามจ้าชั่วกูเนี่ยพี่รออัจฉินะตีไปไล่ไปเลยตะหญ้าบ่เปียเยชูกันเนี่ยต้วยนี่เด้อไอ้นาก็จะมาตะจิไล่เด้องามูลงตามไล่ใส่ท่าเด้อมายากเลยแต่ดูมาไม่จ้าอ๋อสุบิเยชูกันอ่ะ ไปกูอกงพุ่งไล่ต่อเลยไอ้หลุดตะวอมีนี่แหละยีซันวิชาเนี่ยก็ผัดต่อล่ะเว้ยโอ้ผัดต่อล่ะเนาะลุงตะโกซาพุ่งไหนเนี่ยอธิอย่าตัวเราล่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จะนอกหรอพ่อพ่อพ่อมึงอ่ะสลีนี่ เจ้าทองเผาปีหมู่อ่ะนี่บ่าวสักช่องนี่บ่เสียอ่ะทองเนี่ยยอดดอกทองปีหมู่ชินเพ่ตันฉีจิงขัดตาจิงเนาะข้างอ่ะนี่มีเนี่ยเลยไม่ตุยอ่ะมาติงนี่ได้เลยจนเราไม่ตุยอ่ะดาบิเม้จนเราฉีอู้ดูชินไหลเนาะตุยอ่ะเสีย อากูเห็นไรนะเข้าไปอากูตายอยู่สิอาสามกงเดียวอากูอาตาวจะยิ้มสั่งลุยอะไรแต่จะยิ้มสั่งลุยอะไรคือเลยพอจะรอเพียงเท่าเสบียบี เวทเนี่ยสุราบาลเลยคุยยี่สิบเอ็ดจังหวะเวียกูน้อยยี่สิบเก้าลากวยอ่ะน้องจ้าที่เจียที่เจียก็มันยังไม่ได้มาคุยกันเลยบุญยังไม่ได้รู้เมื่อไหร่ว่าว่ากูคุณรอที่ไหนมาวะ นักเสียยิ่งชิ้นผู้เสียจังชิ้นยุบไปแล้วมีทางมีจ้าเราไหลเด็ดเราเมื่อเราเล่าไม่ได้พออยู่อ่ะกูอ่ะกูจะใจหายที่ใครยิ่งยามว่ากับยามใครจะไม่สูญเดียดกูยังอ่ะกูไหล ชิดชิ้นเว้ยคุยขวายเวรนาพอบยาลุ่มยังไงเนี่ยตีเอาบ้างจังยังไม่ว่ากูคือว่ากูเนี่ยไปรู้ใจสูงที่ยามเลยและโชคดีก็ลุกมาส่งไหนเนี่ยอภิเดชที่ฟังยิ่งจีเอามาแล้วจะเอาแค่ไรงูพี่ต้องไม่เอาหาเลี้ยงกูยิ่ง ลุงเนตกาตกาอุ้มแม่จามันยาวเนอุ้มเนตยาเล่าจิ้วยาลีเร่ติปูรูลูลีดูรา จูยาเรลกะขยีเดจักกันอมังนุนขุดลุญะกันตาวสิขะบีเนตะกอนเนญะกันเนลุอมังเดตะสุตะลุอไมอมัง ไลซ่าน้ำไม่ตาบวบวากุย